โยมโยนิชาค่ายเหร อ เห็นรูปโยที่บ้านอาที่เคยตายเป็นความสุข ควรดูชมรมอันนี้ว่า ดีไหมทำงานนี่หนึ่งภาวนาเป็นไงทีนี้ฟองไฟขึ้นอิจฉาไหม ไม ่ ได้อิจฉาค่ะ ได้ได้เร็วๆถามไปเลย ช่วงที่ถามมาค่ะว่ามันรู้สึกว่าจิตมันเบิกบานมากแบบมันเหมือนเหมือนนางจิตมีแผลยาวไปมันเบิกมาจนโอเวอร์ค่ะ ก็ดูไปของไม่เที่ยง ไม่ได้ติดวิจารณ์กิเลส คือติดหรือไม่ติดอยู่ที่ว่าพอใจมันไหม ก็รู้ว่าจิตมันไหลไปเหมือนก ัน ก็รู้ทันมันก็ไม่เป็นไรจิตหรืออาการของจิตจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันนะอยู่ที่เรารู้ด้วยความเป็นกลางไหมถ้ารู้แล้วเป็นกลางกับมันไม่เป็นไรหรอกคืออย่าง น ี้พวกวิปัสสนูพอมันเกิดอาการงั้นจะคิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วแล้วเราคิดไหม ไม่ค ิ ดก็รู้สึกว่ามันซ อฟแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ แย่ค่ะ ดีดีแล้วที่รู้ว่าแย่ ก็จะไม่ถึงที่อาบอกว่าจริงมันเป็นแล้วช่างมันค ือ ต้อง ใ ช้กล้าๆหน่อย กล้าๆหน่อยสังเกตไหมพอกล้าๆหน่อยทิ้งเอาไปหมดได้ไม่งั้นเรากลัวกลัวแล้วเราจะจับเลยไว้แน่นเลยจับไว้แน่นมันมีวันหรอกแล้วกล้าๆหน่อย ก่อนหน้าน ี้ ไปเล่นอะไรไม่ค่อยได้เรื่องขันมาติดไม่ได้คือที่ตัวกลับไปนับหน ึ่ งใหม่ก็เลย ใช่แล้วทำไมไปเล่นอะไรมาไม่ได้เรื่องเนี้ยกำลังภายในหนาวไม่หนาวก็ไปปิดเอาพัดลมอ่ะเย็นเกินไปไหมใช่จิตมันแตกไปหมดแล้วกระจายรู้สึกไหม ใช่กระจาย เ ลยงงว่ามันไม่ทำแล้ว อย่าไปทำมันกระจายรู้ว่ากระจายอยากให้รวมรู้ว่าอยากให้รวมรู้มันเข้าไปเลยสภาวะทั้งหลายนะจะดีหรือจะเลวเท่าเทียมกันหมดเลยนะแต่สังเกตไหมว่ากระจายแล้วไม่กลัวมันเนี้ยไม่ทุกข์แต่ถามว่ารู้ไหมว่ากระจายก็รู้อีกเห็นไหมใช้ได้งั้นตอนนี้จิตเป็นจิตไม่ดีรู้ว่าจิตไม่ดีใช้ได้แล้วนะนั่งไงจบยังจบแล้วนะว่าไง เข้าสังเกตกับตั้งใจ คือไม่เฝ้าด้วยไม่ตั้งใจด้วยนะแต่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ให้มันไวหน่อยแต่เดิมเนี้ยทุกคนรู้ได้อยู่แล้วรู้ช้าเช่นโกรธเพื่อนเมื่อกลางวันกลับมาบ้านแล้วเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อกลางวันโกรธอะไรเนี้ยอย่างนี้ช้านะนี่วิธีปฏิบัติคือมันโกรธขึ้นมาอ๋อรู้ว่าโกรธละหรือใจเราใจลอยเผลอไปคนเผลอไปรู้ว่าเผลอไปนะอย่างนี้ใช้ได้คือรู้เร็วๆหน่อยแต่ไม่ใช่นั่งเฝ้านั่งเฝ้าจะเป็นการรอว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้นะเช่นพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราต้องทำขึ้นๆนะส่วนใหญ่ทำขึ้นๆทำให้เรียบร้อยแล้วก็คอยดูนั่งดูไปรอว่าเมื่อไหร่อะไรจะเกิดอันนี้ไม่ได้กินหรอกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดักไว้ก่อนให้จ้องไว้ก่อนท่านสอนให้ตามรู้กายานุปัสสนาแปลว่ากายอนุปัสสนาปัสสนาคือการรู้การเห็นอนุแปลว่าตามนะหมายถึงว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้ว่ามันเคลื่อนไหวนะตามรู้เวทนาตามรู้จิตจิตมันเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นกุศลมันเป็นยังไงก็ค่อยรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราอย่าดักไว้ก่อนนะถ้าไปเฝ้าไว้ดักไว้ก็ใช้ไม่ได้หรือว่าบางคนเยอะอย่างนี้ก็มีนะคุณวุฒิเคยเจอไหมอย่างพออารมณ์มันหนึ่งเกิดพอรู้ทันปุ๊บนะรู้ตามหลังเนี่ยซึ่งถูกต้องแล้วหลังจากนั้นไปจ้องใส่มันอีกแล้วมันค่อยๆหดเข้าไปเคยเจอไหม